الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل. القرآن كلام الله. فصله نيلزي أقوام القرآن ni maneno ya Allah. Tulielezea wiki iliyopita katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, ni maneno, sifa ya maneno, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema ni sifa iliyothubutu kwa Allah wa Qur'ani na hadithi na itifaki ya salaf. Qala Allah ta'ala: wa kallama Allah Musa taklima. Allah alimsemesha Nabi Musa kumsemesha. Sasa leo ni kuelezea kwamba hii Qur'ani ni maneno ya Allah. Qala: wa min kalami Allah subhanahu al-Qur'anul 'azim. Ni katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani tukufu. Wa huwa kitabullahil mubin. Qur'ani ni kitabu cha Allah kilicho wazi. Wa habluhul matin, na ni kamba yake madhubuti. Wa siratuhul mustaqim, na ni njia yake iliyonyooka. Watanzilum min rabbil alamin, na Qur'ani ni uteremsho kutokana na Mola wa viumbe vyote. Nazala bihi ruhul amin, ameshuka nayo Qur'ani Jibrili muaminifu. Ala qalbi sayyidil mursalin, kuiteremsha katika moyo wa mtukufu na bwana wa mitume wote. Bilisanin arabiyyin mubin, kwa lugha ya Kiarabu iliyo wazi. Munazzalun, Qur'ani ni yenye kuteremshwa. Ghairu makhluqin, si yenye kuumbwa. Ghairu makhluqin, si yenye kuumbwa. Minhu badaa wa ilayhi yaud, kwake yeye imeanza Qur'ani na kwake yeye itarudi hii Qur'ani. Wa huwa suwarun muhkamat wa ayatun bayinat, na Qur'ani ni sura muhkama zilizo teremshwa vizuri. Muhkamatun ni suwar muhkamat, zile ambazo ziko wazi. Wa ayatum bayinat, na aya pia zilizo wazi. Wa hurufun wa kalimat, na Qur'ani ni herufi na kalimat na matamshi. Man qara'ahu fa'arabahu falahu bikulli harfin ashru hasanat, mwenye kuisoma Qur'ani akaifahamu maana yake, ana yeye kwa kila herufi moja thawabu kumi. Man qara'ahu fa'arabah, mwenye kuisoma Qur'ani akaifahamu maana yake. Falahu bikulli harfin ashru hasanat, ana kwa kila herufi moja thawabu kumi. Lahu awwalun wa akhir, Qur'ani ina mwanzo na ina mwisho. Mwanzo wake ni suratul Fatiha na mwisho wake ni suratul Nas. Wa ajza, Qur'ani ina ajza ambapo ni juzuu 30. Wa ab'ad, na Qur'ani ina ab'ad, yani kuna baadhi yake kuna kuweka wazi aqida, baadhi yake kuna kuweka wazi alama kubwa za dini ya Allah, ndani yake kuna kuweka wazi visa vya mitume waliopita. Pia Qur'ani ndani yake kuna nasikh, kuna mansukh. Hii ndio maana wa ab'adun. Matluun bil alsinah, Qur'ani ni yenye kusomwa kwa ndimi za watu, mahfudhun fi sudur, yenye kuhifadhiwa katika vifua, masmu'un bil adhan, yenye kusikiliwa kwa masikio, maktubun bil masahifil masahif, Qur'ani ni yenye kuandikwa katika misahafu, fihi muhkamun wa mutashabih, katika Qur'ani kuna muhkam na mutashabih. Muhkam ni zile aya ambazo zina maana moja peke yake, hazitatizi. Hiyo ndio aya muhkama, aya ambazo zina ziko wazi maana yake, hazitatizi maana yake, hiyo ni muhkama. Na kuna mutashabih ambazo hutatiza maana yake, inakuwa ina maana mbili au tatu. Wa nasikhun, pia Qur'ani kuna nasikh wa mansukh, kuna aya ambayo inafuta hukumu ya aya nyingine na kuna mansukh, aya iliyofutwa na aya nyingine. Kwa hiyo kuna nasikh na mansukh. Ma nansakh min ayatin au nunsiha naati bi khairin minha au mithliha. Hukumu ya nasikh ipo katika Qur'ani. Mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake amefuta hukumu nyingine akaweka nyingine. Wa khasun wa amun, pia katika Qur'ani kuna khas na kuna am, aya ambayo inahusu jambo fulani na kuna aya ambayo inaenea mambo yote. Wa amrun, pia ndani ya Qur'ani kuna amri za Allah, wa nahyun, na makatazo. La yatihi albatilu min baini yadayhi wala min khalfihi, Qur'ani haijiliwi na batil mbele yake wala nyuma yake. Tanzilu min hakimin hamid, Qur'ani ni uteremsho kutoka kwa hakim hamid, mwenye hikma, mwenye kusifiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira, sema wakikusanyika watu na majini kwamba walete mfano wa Qur'ani, walete maneno mfano wa hii Qur'ani, la ya'tuna bimithli, hawawezi wakaleta mfano wake, walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira, hata kama baadhi yao ni wasaidizi wa baadhi nyingine. Yani hata wakisaidiana majini na watu walete maneno yaliyofanana na Qur'ani, hawataweza kuleta maneno kama hii Qur'ani, hata wakisaidiana majini na watu. Yakulu Sheikh Muthamin rahimahullah, alqawlu fil Qur'an, maneno katika Qur'ani. Qala rahimahullah, القرآن الكريم من كلام الله تعالى, قرآن هي تكفو نمانينو نكتك منينو يا الله تكفو, منزل يني كترمش وغير مخلوق هايكومبا, قرآن هايكومبا سيكما في يومب فينجين بنادام واتو ميتي بينغو, لا قرآن هايكومبا كسبب نمانينو يا الله. منه بدأ wa ilayhi yaud, kwake yeye imeanza Qur'ani na kwake yeye itarudi Qur'ani. Fahuwa kalamullahi hurufuhu wa maani, Qur'ani ni maneno ya Allah, herufi zake na maana yake. Dalilun ala annahu au dalilu annahu min kalamillah, dalili ya kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah, qawluhu ta'ala wa in ahadun من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يعني القرآن. Ikiwa yoyote katika washirikina istajarak anataka amani, faajiru, mpe amani, hatta yasma kalam Allah, mpaka asikie maneno ya Allah, yani Qur'an. Hii ni moja katika aya zinazothibitisha kwamba Qur'ani hii ni maneno. Wa in ahadun min kina stajarak fa ajirhu حتى يسمع كلام الله يعني القرآن. ودليل أنه منزل ندليل يقوم بقرآن إمترمشوى قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده أمتكوك يلي أنباي أميترمش قرآن كم جواك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده أمتكوك أنباي أميترمش قرآن كم جواك. وهي آية ينثبتش كم قرآن نمنزل إمترمشوى. ودليل أنه غير مخلوق ندليل يقوم قرآن سيني كومبا قوله تعالى ألا له الخلق والأمر فهموني نكوكي كومبا نانيكي أمري ألا له الخلق والأمر فهموني نكوكي الله كومبا كذلك نيكي أمري. قال فجعل الأمر غير الخلق hapa Allah amejalia amri yake sio kuumba. Walquran min al-amri Quran ni katika amri liqaulihi ta'ala wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina na kama hivyo tumekufunulia wahi ruhun wahi min amrina katika amri yetu. Kwa hiyo Qurani hii ni dalili ya kwamba si yenye kuumbwa. Kama ingekuwa ni yenye kuumbwa Allah singetema ala lahu al-khalq wal-amru. Nasema sababu khalq ni nyingine na amri nyingine. Fal-Qur'an min al-amri laysa min al-khalq laysa min al-makhluq. Si katika viumbe vya Allah ni katika amri ya Allah mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake. Kadhalik qawluhu ta'ala dhalika amrullah anzalahu ilaykum. Hiyo ni amri ya Allah amekuteremshieni. Dhalika amrullahi anzalahu ilaykum. Hiyo ni amri ya Allah amekuteremshieni. Idhan aya hizi zinathibitisha kwamba Qur'ani ghairu makhluq, si yenye kuumbwa. Qur'ani imeteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa mja wake na ni katika sifa zake. قال ولأن كلام الله صفة من صفاته نكسباب منين يا الله لموجة كصفة ذاك وصفاته غير مخلوقة صفة ذاك هذي كومبا صفة ذاك الله هذي كومبا. ودليل أنه منه بدأ ندليل يقوم بقرآن كواك إميانزا أن الله أضافه إليه نكوانبا الله أمين سبشي يمني نفسيك هي قرآن. ولا يضاف الكلام إلا إلى من قاله مبتدئا منينها نسبشي إسبقوا كويولي ألي يسيما منينها نسبشي إسبقوا كويولي ألي يسيما مبتدئا منزو waliyesema maneno haya ni Allah subhanahu wa ta'ala, kuonesha kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah na ni moja katika sifa zake. Anna Allah adafahu ilayhi, Allah ameyanasibishia maneno haya kwake yeye. Wala yudhafu al-kalamu illa ila man qalahu mubtadi'an, maneno haya nasibishwi isipokuwa nasibishwa kwa yule aliyeyasema mwanzo. ودليل أنه إليه يعود ندليل يقوم بقرآن إتارود كواكي أنه ورد في بعض الآثار يقوم بإمكوجة كتكباد آثار أنه يرفع من المصاحف يقوم بقرآن إتارونوش وكتك مساحف والصدور نكتك ذفو وفيوات في آخر الزمان مش ودنيا قرآن إتارونوش مش ودنيا كتك ألام ذا قيامة كبوة Qur'ani itaondosha katika misahafu, Qur'ani itaondoshwa katika vifua. Wale waliohifadhi Qur'ani wote watasikia zero, hawajui hata aya moja ya Qur'ani. Hii fi akhir zaman, mwisho kabisa wa dunia. الحديث هذه أخرجه ابن ماجة من حديث حذيفة رضي الله عنه وفيه يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب ولا يسري على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى منه آية. Utafutwa Uislamu kama unavyofutwa washyu thawb, yani mapambo ya nguo. Wala yasri ala kitabi Allahi azza wa jalla fi leila fala yabqa minhu aya, haitabakia aya yote katika kitabu cha Allah. Alhaditha sahahu Sheikh Al-Albani fi silsila sahiha. Kwa hiyo mwisho wa dunia katika alama za kiyama kubwa ni kuondolewa Qur'ani katika misahafu, pia kuondolewa Qur'ani katika vifua vya waliohifadhi, fi akhiri zaman. Hii ndiyo dalili ya kwamba ilaihi yaud, minhu badaa wa ilaihi yaud. Thumma kala Sheikh rahimahullah, wa hadha huwa alkitabu al-arabi alladhi kala fihi alladhina kafaru lan nu'mina bihadha al-Qur'an. Hiki ndiyo kitabu cha kiarabu ambacho walisema wale waliokufuru hatutaiamini hii Qur'an, lan nu'mina bihadha al-Qur'an, hatutaiamini hii Qur'an. Waqala ba'dhuhum in hadha illa qawlu al-bashar, wakasema tena baadhi ya makafiri haikuwa hii Qur'ani isipokuwa ni maneno ya watu. In hadha illa qawlu al-bashar, haikuwa Qur'ani hii isipokuwa ni maneno ya watu. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala sauslihi saqar, huyo aliyesema hivyo nitamtia katika saqar, moja katika moto kule Jahannam unaitwa saqar, kwa nitamtia katika moto wa saqar huyo aliyesema kwa Qur'ani hii ni maneno ya watu. Waqala ba'dhum huwa shi'r, baadhi ya makafiri wasema Qur'ani hii ni mashairi. فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. حتكون فنديش مشايل هو محمد حتكون فنديش مشايل ولا ينبغي له ولا هيتككاني كواك جمو إلا مشايل إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. هيكوه قرآن اسفقوان ذكر na Qur'ani iliyo wazi. Qala falamma nafallahu anhu annahu shi'run wa athbathahu Qur'anan lam yabqa shubhatan aw lam yubqi shubhatan lidhi lubbin fi anna al-Qur'ana huwa hadha al-kitabu al-arabi alladhi huwa kalimat wa huruf wa ayat. Allah subhanahu wa ta'ala alipoikanushia Qur'ani kuwa ni mashairi, akaithibitishia kwamba hii ni Qur'ani. Falamma nafa Allahu anhu annahu shi'run, Allah alipokanusha kwamba hii Qur'ani ni mashairi, wa athbata hu Qur'ana, akaithibitishia kwamba hii ni Qur'ani, lam yubqi shubhatan lidhi lubli, hakubakisha shubha yote kwa mwenye akili, fi anna al-Qur'ana huwa hadha al-kitabu al-arabi, kwamba Qur'ani ni hiki kitabu cha Kiarabu, alladhi huwa kalimatun wa hurufun wa ayat, ambacho ni maneno, herufi, aya. Ndivyo. فلم يبقي أو لم يبقي شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. سبجان بوامبالو هليوي هيفيو حسميو يوتيكم بني مشايري، لأن ما ليس كذلك منينو يسيوكوا هيفيو hakuna yote anayesema innahu shi'run ni mashairi. Waqala azza wa jalla wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. Mkiwa katika shaka katika haya tuliyoyateremsha kwa mja wetu, fatu bisurati min mithli, leteni sura moja mfano wake. Wad'u shuhadaakum, waiteni mashahidi wenu, min duni Allah, badali ya Allah. Ikiwa nyinyi mnashaka kwamba haya si maneno ya Allah, leteni sura kama hii Qur'ani. Wad'u shuhadaakum min duni Allah, waiteni mashahidi wenu badali ya Allah, in kuntum sadiqin, mkiwa nyinyi ni wakweli. Qala sheikh, wala yajuzu an yatahaddahum bil itiyani bimithli ma la yudra ma huwa wala yuqalu. Haijuzu kuwafanyia tahaddi, haijuzu an yatahaddahum hawa makafiri Allah subhanahu wa ta'ala kuwapa challenge, kuleta mfano wa kitu ambacho hakijulikani wala hakitiwi akilini. Wala yajuzu an yatahaddahum bil itiyani bimithli ma la yudra ma huwa wala yuqalu. Haijuzu kuwapa challenge hawa makafiri Allah kwamba walete mfano wa kitu ambacho la yudra ma huwa, hakijulikani ni kipi, wala yuqalu wala hakifahamiwi. Hii ni raddi kwa wale wanaosema kwamba Qur'ani, yani maneno ya Allah, hayana sauti, hayana herufi, hayana kalimati. Kuna baadhi ya firaqallah wanadai hivyo, maneno ya Allah hayana sauti wala hayana herufi wala hayana lolote. Sasa haiwezekani Allah kwamba awape challenge hao walete mfano wa maneno ambayo hayajulikani nini. Tafahamu? Sasa ukisema kwa maneno hayana herufi, maneno hayana sauti, sasa ni maneno ya vipi hayo? Hayajulikani ni yapi sasa? Tafahamu? Lakini ni kuonesha kwamba ni maneno ambayo yana herufi, yana sauti, wao walete kama maneno haya, kama ni wa kweli kwamba haya maneno sio ya Allah. Simu nielewa? Waqala ta'ala, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتِ, wanaposomewa aya zetu zilizowazi, qala الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, husema wale ambao hawatarajii kukutana na sisi, iti biqur'anin ghairi hadha au badiluhu, lete qur'ani sio kwa hii au ibadilishe. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي, waambie haiwezekani kwangu niibadilishe hii Qur'ani, min tilqa nafsi, kwa nafsi yangu. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. Allah katika aya hii anathibitisha kwamba Qur'ani ni hizi aya wanazosomewa. Sawa, Qur'ani ni hizi aya wanazosomewa, ndio maneno ya Allah, hakuna maneno mengine, ni hii Qur'ani. Faathbata anna al-Qur'ana huwa al-ayatu allati tutla alayhim. Kwa hiyo Allah amethibitisha katika aya hii kwamba Qur'ani ni hizi aya wanazosomewa. Wa idha tutla alayhim ayatuna bayinat, ndio hizi aya za Allah, maneno haya ya Allah. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هي قرآن ni aya zilizowazi ziko katika vifua vya wale waliopewa ilmu. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قرآن ni hizi aya zilizowazi zilizo katika vifua vya wale waliopewa ilmu, yani hafadha, waliohifadhi Qur'ani. Pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema innahu la Qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun. Hiyo ni Qur'ani tukufu, iko katika kitabu chenye kuhifadhiwa, la yamassuhu illa almutahharun, hawakishiki kitabu hicho isipokuwa wenye kutaharishwa. innahu la Qur'anun karim, hakika hiyo ni Qur'ani tukufu, fi kitabin maknun, iko katika kitabu chenye kuhifadhiwa, al-lawhil mahfuz, la yamassuhu illa al-mutahharun, hawakishiki kitabu hicho lawhil mahfuz isipokuwa malaika wenye kutaharishwa. Dhamiri hii yarudia kwenye lawhil mahfuz, hairudi kwenye Qur'ani. La yamassuhu illa al-mutahharun. Qala ba'da an aqsama ala dhalik, amesema maneno hayo baada ya kuapa juu ya hilo. Qasam ilikuwa ni ipi? Kabla aya hizi kuna qasam, ndio baada an aqsama ala dhalik akasema innahu la qur'anun karim fala uqsim bimawaqi'in nujum. Naam, hadha huwa alqasam. Idhan ilitangulia qasam ndio akasema innahu la qur'anun karim, jawabu alqasam. Idhan ba'da an aqsama ala dhalik, baada ya kuapia hilo. Wa qala ta'ala kaf ha ya ain sad, kadhalika qala ta'ala hamim ain sin qaf, waftataha 29 sura bil huruf al muqatta'a, Allah amezianza sura 29 kwa herufi hizi muqatta'a. Katika sura 114 sura 29 amezianzia kwa hizi hurufu al-muqatta'a, hamim alif lam mim qaf sad, sura 29. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man qara'a al-qur'ana fa'araba falahu bikulli harfin minhu 10 hasanat wa man qara'ahu wa lahana fihi falahu bikulli harfin hasana. Hii hadithi sio sahihi Mwenye kusoma Qur'ani akaifahamu maana yake, ana kwa kila herufi moja thawabu 10, na mwenye kuisoma Qur'ani akakosea, falahu bikulli harfin hasana, ana kwa kila herufi moja thawabu 1. Hadha alhadith akhrajahu at-Tabarani fil mu'jam al-awsat رقم 7574 من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال الألباني في السلسلة الضعيفة موضوع, حديثه موضوع سيو صحيح موضوع, الموضوع المكذوب المختلق على الرسول صلى الله عليه وسلم, إميوك وتو واتو وميوك ونيو سيمانينو يمتون صلى الله عليه وسلم كبسا. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. اسميني قرآن, هذا حديث صحيح, هذا حديث صحيح. اقرأوا القرآن, اسميني قرآن قبل يكون واتوا بايو watatekeleza herufi zake kama ikama tasaham, kama vile chembe wanavyokirusha. La yujawizu taraqiyahum, Qur'ani hiyo haitakeuka mitulinga yao. Yataajjaluna ajrahu, wanaharakisha thawabu zake. Wala yataajjalunahu, wala hawazipi muda hiyo ajri yake. Iqra'ul Qur'an, isomeni Qur'an kabla an yati ya qaumun yuqimuna hurufahu iqamata sahm, someni Qur'ani kabla ya kuja watu ambao watatekeleza herufi zake kama kutekeleza kwa chembe, yani watasoma haraka haraka, watasoma haraka haraka kama kurusha chembe cha silaha. La yujawizu taraqiyahum, haipetuki mitulinga yao. Yataajjaluna ajrahu, wanaharakisha sababu zake. Wala yataajjalunahu, wala hawazipi muda hizo thawabu. Hii ni hadithi sahihi. Waqala Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhuma i'rabu al-Qur'ani ahabbu ilayna min hifdhi ba'dhi hurufihi, kuifahamu Qur'ani inapendeza zaidi kwetu kuliko kuhifadhi baadhi ya herufi zake. I'rabu al-Qur'an ahabbu ilaina min hifdhi ba'dhi hurufi. Kuifahamu Qur'ani, kufahamu maana yake, hii inapendeza zaidi kwetu kuliko kuhifadhi baadhi ya herufi zake. Waqala Ali radhiyallahu anhu, man kafara biharfin minhu faqad kafara bihi kullih. Mwenye kukufuru herufi moja tu katika Qur'ani ameikufuru yote Qur'ani. Man kafara biharfin minhu faqad kafara bihi kullih. Mwenye kukufuru herufi moja tu, herufi moja katika Qur'ani akaikufuru, huyu ameikufuru Qur'ani yote. Kama yule Qaddafi yule, yule alikuwa rais wa Libya yule akauawa. Yule alikuwa akisema hizi kul ziondolewe, hizi kul wallahu ahad iondolewe, kul a'udhu birabbin nas hii kul iondolewe. Si ilikuwa ambiwa Muhammad hii hayupo sasa, sasa ziondolewe hizi kul hizi, tafahamu? Baadhi ya maulama walimkufurisha yule, baadhi ya ulama walimkufurisha yule Qaddafi kwa maneno yake hayo ya kusema hivyo kwamba iondolewe kul, bali ana kufuriyati nyingi, sio hii peke yake, ana kufuriyati nyingi. Mmoja katika maimamu wa Makka kama sikosei, Sheikh Abdul Rahman Sudaisi, alikwenda akampa nasaha yule kule kwao, kwenda kumpa nasaha, wewe watu wanakusikiliza, wewe unasimamia vizuri watu, wewe sasa hivi una haki ya kuweka sheria ya Allah katika nchi yako, sababu watu wanakusikiliza, wananchi wote wako chini ya toa yako, wewe una haki zaidi kutekeleza hukumu ya Allah hapa kama vile Saudi wanavyotekeleza. Akakataa, akakataa kabisa katakata, ambapo alikuwa na uwezo kweli wa kuweka sheria ya Allah katika nchi yake, akakataa sheria ya Allah kwa hawa tu za nafsi yake. Kwa hiyo maulama walimkufurisha yule Qaddafi, ingawa yale waliofanya watu wa Libya sio sawa, ya kutoka katika toa yake na kumuua, yale sio sawa. Yale sio sawa sababu wamemuasi Allah na mtume wake kutoka katika toa ya kiongozi wao, jamaa. Lakini kwa ukafiri, naam ni kafiri. Qala wattafaqa almuslimuna ala addi suwari alqur'ani wa ayatihi wa kalimatihi wa hurufihi. Wamewafikiana maulama kuhisabu sura za Qur'ani na aya zake na matamshi yake na herufi zake. Wattafaqa almuslimun ala addi suwari alqur'ani wa ayatihi wa kalimatihi wa hurufihi. Wamewafikiana waislamu kuhisabu sura za Qur'ani kwamba ni 114, sura 114 za Qur'ani. Aya zake wanasema ni 6236, hii ni bila bismillah ya kila sura. Aya 6236, hii ni bila hizi basmalati. Ukiongezea na basmalati za kila sura ni aya 6348. Kadhalika matamshi herufi za Qur'ani ni 3215 herufi. Ama kalimat wanasema ni 77439 kalimati al-Qur'an, 77439. Juzuu ni 30, hizbu ni 60, hizbu 60 za msahafu mzima. Qala wala khilafa baina al-muslimin fi anna man jahada min al-Qur'an sura au aya au kalima au harfan muttafaqan alayhi annahu kafir. Hakuna khilaf baina waislamu kwamba mwenye kukanusha katika Qur'ani sura moja au aya moja au kalima moja au herufi moja ambayo muttafaqun alayhi, waislamu wamefikiana kwamba ni katika Qur'ani na akaikanusha, hakuna shaka wala ikhtilaf kwamba huyo ni kafiri. Qala wa fi hadha hujjatun qati'a ala annahu huruf. Katika hili kuna hoja ya nguvu kwamba Qur'ani ni herufi, si ndio? Kwa hiyo zile firak zinazosema kwamba Qur'ani haina herufi, Qur'ani haina sauti, Qur'ani haina kalima, sasa ndio vipi hivyo? Sio sawa maneno yao, sio sawa kabisa maneno yao. Kuna vikundi dhal, Mu'tazila, Ashaira ni katika wanaosema hivyo, katika wanaosema hivyo kwamba Qur'ani haina herufi, haina herufi, haina sauti, haina chochote, yani maneno ya Allah, wakusudia maneno ya Allah, kwamba hii sio, hii Qur'ani sio maneno ya Allah. Maana yao ni kwamba hii Qur'ani hii sio maneno ya Allah. Wengine katika firaq Allah wasema hii Qur'ani ni tafsiri tu ya maneno ya Allah, wakati sivyo. Sivyo. Yakulu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, al-Qur'anu hurufun wa kalimat. Qur'ani ni herufi na kalimat na ni matamshi. القرآن حروف وكلمات وقد ذكر المؤلف رحمه الله لذلك أدلة ثمانية. المؤلف رحمه الله أمتاج كوهيلو دليل ناني وما قرآن حروف نكلمات. كوانزا أن الكفار قالوا إنه شعر مكفير ولسيما قرآن مشاعري ولا يمكن أن يوصف بذلك illa ma huwa hurufun wa kalimat, haiwezekani kusifiwa hivyo isipokuwa kitu ambacho ni herufi na matamshi. Kwa nini wamesifu ni mashairi? Sababu kuna herufi na kuna matamshi, mshafahamu? Wao ndio maana wamesema hivyo. Kwa hiyo ni dalili kwamba Qur'ani ni huruf wa kalimat. Pili, dalili ya pili, أن الله تحدى المكذبين به أن يأتوا بمثله. الله سبحانه وتعالى اللي وتشالنجي هاو نكوكذبيش قرآني ولتم فانواك ولو لم يكن حروفا وكلمات لكان التحدي غير مقبول غير مقبول. أسمع لو إنجكوه قرآني سي هروفي ولا سي متمشي إنجكوه تحديه هي كباليوي. إذ لا يمكن التحدي إلا بشيء معلوم يدرى ما هو. هايوزيكاني تحدي إسكوكوكا جامبو معلوم لنالوجيكانا نيليبي. مفهوم؟ الله سبحانه وتعالى أمي فانا تحدي كويني كوي كذبيشي قرآني ولتي مفانواكي. لو إنجيكوا قرآني سي هروفي ولا سي متمشي تحدي هيو يسيني كباليوة. Sindio hiyo? إذ لا يمكن التحدي إلا بشيء معلوم يدرى ما هو. Haiwezekani kufanya tahaddi isipokuwa kwa jambo maalum linalojulikana ni lipi. Kama jambo halijulikani huwezi ukafanya tahaddi. Dalili ya tatu ya kwamba Qur'ani ni huruf na kalimat, أن الله أخبر بأن القرآن يتلى عليهم. الله ميلزيا كما قرآني إنا سوميوا ونا سوميوا هوا مكفيري ونا سوميوا ماننو يا الله ونا سوميوا. قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. Wakisomewa aya zetu hali ya kuwa wazi, wanasema wale wasiotarajia kukutana na sisi, lete Qur'ani nyingine isiyokuwa hii au ibadilishe hii. Qala wala yutla illa ma huwa hurufun wa kalimat, hakisomwi isipokuwa kitu ambacho kina herufi na matamshi. Kama ikiwa Qur'ani haina matamshi, ingesomwa vipi sasa? Ingesomwa vipi? Kama haina matamshi, haina huruf, ingesomwa vipi? Chafamu? Dalili ya nne, anna Allah akhbara bi annahu mahfudhun fi suduri ahli ilmi. Allah ameelezea kwamba Qur'ani imehifadhiwa katika vifua vya ahli ilmi. wa maktubun fi lawhil mahfuz, na ni yenye kuandikwa katika lawhil mahfuz. Hiyo ni dalili nyingine kwamba Qur'an ni maneno ya Allah yenye huruf, yenye kalimati. Sawa, Allah ameelezea kwamba Qur'an ni mahfuzun fi suduri ahli al-ilm, imehifadhiwa katika vifua vya ahli al-ilm. Na hii ni mankaba kwa hafadha, waje kuhifadhi Qur'an. Allah amewaita ahli al-ilm, bal huwa ayatun bayinatun fi suduri alladhina utul ilm. Allah amewaita mahfuz, ni ahli al-ilm, vifua vya wale waliopewa ilmu. Wa maktubun fi lawhil mahfuz, Qur'ani imeandikwa katika lawhil mahfuz. Sasa ingekuwa haina herufi wala kalimati ingeandikwa vipi? Bal huwa ayatun bayinatun fi suduri alladhina utul ilm. Kadhalika qala ta'ala innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun. Qala Sheikh rahimahullah wa la yuhfaz wa yuktabu illa ma huwa hurufun wa kalimati, hakihifadhiwi na kuandikwa isipokuwa kitu ambacho ni herufi na matamshi, ndio yanayohifadhiwa na kuandikwa. Kama kitu hakina herufi na kalimati, kitaandikwa vipi? Wala yuhfadhu wa yuktabu illa ma huwa hurufun wa kalimati, hakihifadhiwi na kuandikwa isipokuwa kitu chenye herufi na kalimati matamshi. Dalili ya tano, kaulu nabii sallallahu alayhi wasallam man qara alquran fa'araba falahu bikulli harfin minhu ashru hasanat wa man qara'ahu wa lahana fihi falahu bikulli harfin hasana. Tumesoma hadithi hii kwamba sio sahihi, tumesema hadithi hii kuwa sio sahihi. Dalili ya sita, qawlu Abi Bakr wa Umar i'rabul Qur'an ahabbu ilayna min hifdhi ba'dhi hurufihi, kujua kufahamu maana ya Qur'ani inapendeza zaidi kwetu kuliko kuhifadhi baadhi ya herufi zake. Makhalifa hao wili wanathibitisha kwamba maneno ya Allah yana herufi. I'rabul Qur'an ahabu ilaina min hifdhi ba'dhi hurufihi. Dalili ya saba, qawlu Ali radhiyallahu anhu man kafara biharfin minhu faqad kafara bihi kulli, mwenye kufuru herufi moja tu katika Qur'ani ameikufuru Qur'ani yote. Khalifa huyu wanne akithibitisha herufi za Qur'ani, man kafara biharfin minhu faqad kafara bihi kulli. Dalili ya nane, ijma'ul muslimin kama naqalahu almu'allifu ala anna man jahada minhu suratan au ayatan au kalima au harfan muttafaqan alayhi fahuwa kafir. Itifaki ya Waislamu kama alivyonukuu muallif kwamba mwenye kukanusha sura moja katika Qur'an au aya moja au kalima moja au herufi moja muttafaqan alayhi, yenye kuwafikiana na Waislamu kwamba ni katika Qur'an, fahuwa kafir, aliyekanusha hiyo ni kafiri. Wa adadu suwari al-Qur'an 114, minha 29 sura uftutihat bil hurufi al-muqatta'a. Idadi ya sura za Qur'an ni 114, katika hizo kuna sura 29 zimeanzwa kwa hizi al-hurufu al-muqatta'a, alif lam mim hamim qaf sad na nyinginezo. Awsafu al-Qur'an, sifa za Qur'an. Wasafa Allahu al-Qur'an al-Karima bi awsafin 'azimatin kathira. Allah mtukufu ameisifu Qur'ani kwa sifa tukufu nyingi. Dhakara al-mu'allif minha ma yali, ametaja mu'allif katika sifa hizo hizi zifuatazo. Kwanza, annahu kitabullahil mubin. Sifa ya kwanza ni kwamba Qur'ani ni kitabu cha Allah chenye kuweka wazi. المفسح عما تضمنه من أحكام وأخبار. Kitabu chenye kuweka wazi yale yaliyokusanywa na Qur'ani ambayo ni hukumu wa akhbar na habar. Pili, annahu hablullahi almatin. Qur'ani ni kamba ya Allah madhubuti. Ail ahdul qawiyyu alladhi ja'alahu Allah sababan lilwusuli ilayhi walfawzi bikaramatihi. Ahdi yenye nguvu ambayo Allah ameijalia ni sababu ya kufika kwake na kufuzu kwa kupata ukarimu wake. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Idhan Qur'ani ni kamba ya Allah madhubuti. Thalithan, Allah amesifu Qur'an annahu suwarun muhkamat. Qur'an ni suwar muhkamat, ay مفصل السور كل سورة منفردة عن الأخرى. سورة ذاك زمي بمبانوليوا كلا سورة إكو بكياك نانينجين كلا سورة إمجيتنغ نانينجين. هذا هو سور محكمات أي مفصل السور. سورة ذاك زمي بمبانوليوا كل سورة منفردة عن الأخرى كلا سورة إمجيتنغ نانينجين. كذلك والمحكمات المتقنات المحفوظات من الخلل والتناقض. بين معنى يا محكمات zenye kuwekwa vizuri, zenye kuhifadhiwa na makosa na kupingana. Zenye kuhifadhiwa na makosa pia zimehifadhiwa na taarub, tanaqud, kupingana. Hakuna kwamba aya hii imeipinga aya hii. Hiyo pia ina maana ya muhkamat. Rabi'an, katika sifa za Qur'an, annahu ayatun bayinat. Kwa Qur'ani ni aya zilizo wazi, ay alamat zahirat ala tauhidillah, ni alama za zahir za kuthibitisha upweke wa Allah wa kamali sifatihi na ukamilifu wa sifa zake, wa husni tashri'atihi na uzuri wa sheria zake. Hiyo Qur'ani. خامسا أن فيه محكما ومتشابها. كتك القرآن كنا محكم نمتشابه. المحكم, فالمحكم ما كان معناه واضحا. محكم نيلي أمبايو إلي ليكوى معناك إكواز. هي نيت آية محكمة. فانو وأحل الله البيع وحرم الربا. الله محللش بي أم حرمش ربا. هي سيكوازي hayahitaji sharhi, hayahitaji sharhi, hayahitaji maelezo kwamba bei ni halali, riba ni haramu. Hapo hapahitaji maelezo. Wal mutashabih, mutashabih ma kana ma'nahu khafiyan, ni ile aya ambayo maana yake imejificha. Wala yu'aridhu hadha ma sabaqa bi raqmi thalatha, hii haipingi iliyopita katika namba tatu. Mutashabih ni iliyokuwa maana yake imejificha, yani maana yake haiko wazi kwa kila mtu. Maulama wanajua, lakini sisi hatujui maana yake mpaka tuelezewe iwe sharhi na nini maelezo mengi. Hii inaitwa mutashabih. Chafahamu? Eh. Qala wala yu'aridhu hadha ma sabaka bi raqmi thalatha. Hii haipingi hii iliyotangulia katika namba tatu tuliposema annahu suwarun muhkamat. كما محكمات ني المتقنات المحفوظات من الخلل والتناقض. هي هيبينجي هي نمبر 3 لان الاحكام هناك بمعنى الاتقان والحفظ من الخلل والتناقض. معناك هبا احكام ني كويكوا vizuri na kuhifadhiwa na upungufu na kupingana, ndio maana muhkamat hii iliyotangulia. المتقنات المحفوظات من الخلل والتناقض. وهنا بمعنى وضوح المعنى. نهي متشابه هapa ina maana ya uwazi wa maana, kwamba maana yake iko wazi. واذا رددنا المتشابه هنا الى المحكم صار الجميع محكما. tukirudisha hii mutashabihi hapa kuirudisha kwenye muhkam, zinakuwa zote ni muhkam. Yani ile mutashabi unapofahamishwa ukaelewa pia inakuwa ni muhkam, haina matatizo tena. Safahamu? Hiyo mutashabi ambayo inakutatiza maana yake, unapoelezwa ukaelewa maana yake, inakuwa pia ni muhkam. Sawa? Jua idha radadna mutashabiha huna ila almuhkam sara aljamiu muhkama, inakuwa Qur'ani yote ni muhkam. Sifa sita annahu haqqun, Allah ameisifu Qur'an kwamba Qur'ani ni haq. La yumkinu an yatiyahu albatilu min ayjiha, haiwezekani kuingiliwa na batil kwa upande wowote. La yatihi albatilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin habib, batil haingii katika Qur'ani mbele yake wala nyuma yake. Huu ni uteremsho unaotokana na hakim, Allah subhanahu wa ta'ala mwenye hikma mwenye kusifiwa. Sifa ya saba, Allah subhanahu wa ta'ala ameisifu Qur'an, annahu bari'un mimma wasafahu almukathibuna bihi min qawlihim innahu shi'r. Qur'ani ni bari, iko mbali na vile walivyoisifu wenye kuikadhibisha Qur'ani kwa maneno yao kwamba Qur'ani ni mashairi. Al-Qur'an bari'un mimma wasafahu almukathibuna bihi min qawlihim innahu shi'run, Qur'ani sio mashairi. Qala ta'ala wa ma 'allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin, hatujamfundisha Muhammad mashairi wala haitakikani mashairi kwake. Qur'ani ni dhikr na ni Qur'ani yenye kuweka wazi kila kitu. Wa qawlu ba'dihim in hadha illa sihrun yu'thar, haikuwa hii Qur'ani isipokuwa ni uchawi unaoenezwa. In hadha illa qawlu al-bashar, haikuwa Qur'ani isipokuwa ni maneno ya watu. Faqala Allahu mutawa'idan hadha al-qa'il sa'uslihi saqar, Allah akasema kwa kumkamia huyu mwenye kusema maneno hayo, sa'uslihi saqar, akasema nitamtia katika moto wa saqar. Sifa ya nane, Allah alivyosifu Qur'an, annahu mu'jiz la yumkinu li ahadin an ya'tiya bimithlihi, Qur'an ni mu'jiz, maana yake hawezi yoyote kuleta mfano wake. Wa in awanahu ghayruhu, hata mwingine akimsaidia, hata mtu mwingine akimsaidia hawawezi wakaleta mfano wa Qur'ani. Qala ta'ala qul in ijtama'ati al-insu wal-jin ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, waambie lau wangekusanyika majini na watu, watu na majini, kwamba walete mfano wa hii Qur'ani, wasingeleta mfano wa Qur'ani. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, hata kama baadhi yao watawasaidia wengine, hawawezi wakaleta mfano wa hii Qur'ani. Kwa hiyo Qur'ani ni mu'jiz, inawashinda watu kuleta mfano wake. Kwa hiyo tumesoma kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah matukufu, minhu bada wa ilayhi yaud, Qur'ani imeteremshwa si yenye kuumbwa, Qur'ani haikuumbwa, ni moja katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala maneno yake. Hii Qur'ani ndio maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na ni katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, na imeteremshwa Qur'ani kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabu cha haki ambacho la yatihi albatilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Wallahu alam.